بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين، ومن تبعهم ووالاهم ونصرهم وأحبهم وجعلهم قدوة لأنفسهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا الآية. زماد دين إسلام محترم وعزة من دورون وخيندو من دلوي الله تبارك وتعالى بو فضل أو كرم بو مخك درس كده أهل سنة والجماعة عقائدو بو مقابل وموازنة كي دروافزو سبيش يغانو غط غط أو عمد عقائد ذكر كول شروع كريو چې د هغې له جملې څخه موږ تقریبا شل عقاید د هغوی په تیر درس کې بیان کړي وو. نو اوس بإذن الله و توفیقه غواړم چې پاتې برخه د دوی د عقایدو هغه په دې درس کې ذکر کړم. نو راځو د هغوی عقایدو ته. نو یویشتمه عقیده د روافظو هغه واوري. روافظ یګن دا عقیده لري چې علي رضی الله عنه او نورو اهل بیتو سره صحابه کرامو ظلم کړی دی او د امامت واګې ترېنه غصب کړي دي. وګورئ البرهان څلورم جز درې اتیاوم نمبر صفحه. خو د دې برعکس بیا اهل سنه والجماعه دا عقیده او قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو یو افتراء او بهتان ګڼي او دوی په دې دعوه کې د صحابه کرامو توهین کوونکی ګڼي. دویشتم عقیده: روافظ یګان دغه قرآن کریم مخلوق ګڼي او په دې کې د معتزله سره اتفاق لري. وګوري مختصر الیمانیات المسلوله على الرافزه المخذوله د زین العابدین القرآنی الکردی الحنفی رحمه الله 15 نمبر صفحه. خو اهل سنه والجماعه بیا د دې برعکس دا عقیده لري چې قرآن غیر مخلوق دی او قرآن ته مخلوق ویل دا د کفر کلمه ده او اعتقاد کوونکی کافر دی. درویشتم نمبر عقیده: د روافظو درویشتم نمبر عقیده دلته په دې درس کې هغه دا ده چې دوی دغه موجوده دیرش سفاره قرآن دا محرف ناقص او غلط ګڼي، او د صحیح قرآن باره کې دوی دا وایي چې دا زمونږ د غائب امام سره دی چې کله هم هغه راووت نو خلقو ته به بیا صحیح قرآن لاسته ورشي. وګوري الغیبه للنعماني یو سل سلور پنزوسم نمبر صفحه، او دارنگی الزام الناسب دویم جز 233 نمبر صفحه. خود دی برعکس بیا اهل سنه والجماعت دوی دا دعوه د صریح قرآن او اجماع د امت نه مخالفه گنی، او هم دا قرآن صحیح متواتر او غیر محرف او غیر مبدل قرآن گنی، او د الحمد د الفنا د والناس ترسین پوری دا د الله تبارک و تعالی کلام گنی، او د قرآن عظیم الشان د متواتر قراءت او د متواتر حروف نه یو حرف نه انکار هم دا کفر او ردت گنی، او د دی معتقد کافر گنی. سلیرشتم عقیده: روافظ یګان د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضوان الله علیه مجمعین ټول په ټوله بغیر له دری او یا بغیر له پنځو کسانو نه ټول مرتد او کافر ګڼي، ولا اعوذ بالله. وګوري رجال الکشی شپږمه صفحه، او دارنګي اصول الکافی دویم جز 321 نمبر صفحه. خو د دې برعکس اهل سنه والجماعه بیا دا عقیده او قول دوی دا د کتاب سنت اجماع او متن سراسر مخالف، او د ایمان بربادونکې او د کفر او د ردت باعث قول ګڼي. 15 نمبر عقیده: روافظ یګان د ابوبکر عمر عثمان معاویه عائشه حفصه ام الحکم او هنده رضی الله عنهم اجمعین باندې لعنتونه ویل باعث د اجر او ثواب ګڼي. وګوره فروع الکافی اول جز 15 نمبر صفحه، التهذیب اول جز 220 نمبر صفحه، وسائل الشیعه سلورم جز 1 او 2 نمبر صفحه. خو د دې برعکس بیا اهل سنه والجماعه د دوی د عقیده د کفر عقیده ګڼي، او صحابه کرام د صالح دعا او استغفار حقدار او تر قیامت د اسلام مسلمانانو محسنین ګڼي. شپږشتم عقیده، روافض یگان د ابو بکر او عمر رضی الله عنهما په باره کې دا عقیده لري چې دوی منافقان دي، ولا اعوذ بالله، او هغوی ته د نفاق نسبت کوي، او د دې معظمو او عند الله او عند الرسول دې مکرمو انسانانو ته منافقان او شیطانان وایي. وګوري الوشیعه او دارنګي البرهان دویم جز 208 نمبر صفحه، دارنګي الصافی اول جز 212 نمبر صفحه، او تفسیر العیاشی اول جز 121 نمبر صفحه. خو د دې برعکس اهل سنه والجماعه بیا د دې صحابه کرامو په ټول امت باندې افضلیت تقائل دي، او دوی ته د روافظ دغه نسبت حرام او لوی جرم او د اسلام نه سراسر مخالف د کفر او نفاق سبب ګرځوي. ویشتم نمبر عقیده، روافظ یګان د ابوبکر رضی الله عنه له صحابیت څخه انکار کوي، او دا د اسلام او مسلمانانو دشمن ګڼي. خو د دې برعکس بیا اهل سنه والجماعه د دوی دا عقیده باطله ګڼي، او د ابوبکر رضی الله عنه باره کې د قران په دلیل سره د هغه د افضلیت او صحابیت اعتقاد لري. اتیشتم نمبر عقیده، روافظ یگان د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه سره د عداوت او بغض لوجنه د هغه قاتل ابو لؤلو المجوسی ملعون ته په لوی شرف قائل دي، حتی چې هغه ته د ابو شجاع الدین لقب ورکړي. او د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه د قتل ورځ د لوی اختر او د برکت او د خیر او د خوشحالي او د تسلی ورځ ګڼي. خو د دې برعکس بیا اهل سنه والجماعه د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ته په ټول امت کې رسول ابو بکر نه په افضلیت باندې قائل دي، او افضل بدترین انسان او مظلوم شهیدی گنی، او ده هغه قاتل بدترین انسان او د کفر او بدترین عقیده خاون او کافر او د اسلام او د مسلمانانو دشمنی گنی. نهشتم نمبر عقیده، روافظ یگان دا وای چې سوگ هغه رب او الله منی چې د هغه د نبی خلیفہ ابو بکر دی، نو مونږ دغه رب دغه نبی او دغه خلیفہ نه منو. وګوره الانوار النعمانیه دویم جز 200 او 80 نمبر صفحه. خود دې برعکس اهل سنه والجماعه به دا عقیده د دوی دا کفر، او د دې عقیده ولا انسان په الله او په رسول او په دین اسلام باندې کافر غنی. دیرشم نمبر عقیده، روافظ کوم احادیث چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له صحابه کرامو څخه د حدیثو په کتابونو کې نقل دي، دا دوی برملا چغي وهي او اعلانونه کوي چې دا زمونږ د شیعاګانو په نيز د ماشي قدر حیثیت هم نه لري. وګوره اصل الشیعه و اصولها 9 نمبر صفحه. خو د دې برعکس بیا اهل سنه والجماعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه په صحیح سندونو سره نقل ټول احادیث د دین اسلام دویم اصل او دلیل ګڼي، او دغه صحابه کرام په الله او دغه په رسول صلی الله علیه وسلم د ایمان راوړلو او اسلام پیژندلو صحیح قطعی او یقینی واسطی او وسیلی ګڼي، او دوی تر قیامت د اسلام او مسلمانانو محسنین ګڼي رضی الله عنهم اجمعین. یو دیرشم نمبر عقیده، روافظ یگان د صحاح السته و غیره د احادیث مصنفین دروغجن او د ځان د احادیث جوړونکو ګڼي، او د هغوی دغه کتابونه مردود او غیر مقبول ګڼي. وګوري السوارم المحرقه د نور الله التستوری و 50 نمبر صفحه. خود دې برعکس بیا اهل سنه والجماعه دغه محدثین د امت سلف او د کتاب او سنت عاملین او خادمان ګڼي، او له صحابه او وروسته په کتاب او سنت له هر چا نه زیات عالمان او عمل کوونکي ګڼي. دو دیرشم نمبر عقیده، روافظ یگان د علی او دغه د اولاد او د سلمان فارسی مقداد ابو ذر رضی الله عنهم اجمعین نه بغیر نور ټول صحابه او ټول مسلمانان د ابو بکر نه واخله تر د قیامت پورې راتلونکي چې څومره مسلمانان دي چې د روافظ د امامت عقیده ونه لري د کافر او مرتد ګڼي، او هغوی ته ناسوبیان وایي، وینه تویول، مال لوټ کول، او دارنګي د هغوی عزت غسل حلال او جایز ګڼي. وګوره علل الشرائع دویم جز 601 نمبر صفحه، تهذیب الاحکام سلورم جز 123 نمبر صفحه، تحریر الوسیله اول جز 113 نمبر صفحه، المحاسن النفسانيه يوصل وصل ويختم نمبر صفحه. خود دي برعکس بیا اهل سنه والجماعه دا اعتقاد باطل او کفر اعتقاد غني، او د هس اعلى او ادنا مسلمان مال غستل وینتو یول بغیر له شرعي موجبنا دا جایز نه غني. دریدیرشم نمبر عقیده، روافس یگان د اهل سنت والجماعه په مشهور سلور واړو امامانو ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمهم الله بن اللعنتون وای او هغوی د دین اوخت منحرفین ملحدین او بيدین خلګنی او هغوی ته بد دعاګانې کوي او دا د دوی په کتابونو کې په صراحت سره لیکل شوی دی. وګورئ کذبوا علی الشیعه صفحه 153 او دارنګ 209 صفحه، ثم اهتدیت رساله 108 نمبر صفحه، او دارنګ الکافی د کولینی رافیزی اول جز 55 نمبر صفحه، وسائل الشیعه 13 جز 23 نمبر صفحه، قصص الانبیاء د نعمت الله رافیزی 320 نمبر صفحه. خود دی برعکس بیا اهل سنت والجماعه دغه امامان د دین اسلام مجتهدین او برجسته علما غنی او په هر حال کې د اجر او ثواب مستحقین غنی او د امت مسلمه محسنین غنی، د دوی د کتاب او سنت موافق اجتهادات قابل د عمل او د منلو، او چې کوم کې خطا شوی دی هغه په احترام سره واپس کوي، او دوی ته پکې د الله لور بیا هم د یو اجر اعتقاد لري، او دوی ته رحمهم الله ته دعایې جمله حق بزان لازم غنی او هیڅ قسم توهین بیا ادبی او گستاخی په حق کې جایزه نه غنی. سلور دیر شم نمبر عقیده، روافس یگان د عائشه رضی الله عنها په باره کې د زنا عقیده لري، ول عیاذ بالله، چې دا زنا کهر ده، او زمون امام برازی او دا به د قبر نه راوباسي او د زنا حد به قائم وي، او د دې طاهر مطهر پاک او پاکیزه مظلوم مور رضی الله عنها باره کې چې دوی نور څومره په خرافاتو تصریح کړي، د هغې د پاره وګوري د دوی کتابونه البرهان سلورم جز 355 نمبر صفحه، تفسیر القومی 222 نمبر صفحه، انوار الیقین 48 نمبر صفحه، السعاده دریم جز 253 نمبر صفحه، بحار الانوار سلویختم جز او دویم نمبر صفحه. خود دی برعکس بیا اهل سنت والجماعه د دوی دغه اعتقاد د قران مخالف اعتقاد غنی، او د دې اعتقاد خاوندانان کافران غنی، او د عائشه مور په باره کې دا عقیده لري چې دا په امت مسلمه کې د ټولو زنانو نه پاکه او پاکیزه او اعقل زنانه ده، چې قران کې په سوره نور کې ګڼ شمیر آیاتونه الله تبارک وتعالى د دې د پاکوالي او تزکیې په باره کې نازل کړي دي، او عائشه مور ته د دې بدکارۍ نسبت دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین بی ادبی او گستاخی غنی، ول عیاذ بالله من ذالک تعمدا و خطا و قصدا و نسیانا. 15 نمبر عقیده، روافض یگان عثمان بن عفان رضی الله عنه تا زناکار وای، او خپل کتابونو کې ورته د دین نسبت په صراحت سره کړی دی. وګوري الصراط المستقیم دریم جز 38 نمبر صفحه، دارنګ دریم جز او 10 نمبر صفحه، الانوار النعمانیه اول جز 15 نمبر صفحه. خود دی برعکس بیا اهل سنت والجماعه دا عقیده لري چې عثمان بن عفان رضی الله عنه هغه جلیل القدر صحابی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دول ورګانو خاون زن نورین، او هغه شخصیت دی چې په صحیح سند سره دا ثابت شوی ده چې هغه نه په جاهلیت او نه په اسلام کې زنا کړی ده، او د روافض دا نسبت باطل دروغ تهمت او افترا غنی، او دا د دوی د عداوت او بغض نتیجه ګرځوي. شپږ دیرشم نمبر عقیده، روافض شیعانو د عثمان بن عفان رضی الله عنه سره د عداوت په وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لورګانو رقیه، کلثوم او زینب څخه منکر دي، او دا وایي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لورګانی نه دي، بلکې دا د خدیجه رضی الله عنها د مخکینی خاون څخه پیدا دي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف یو لور ده. وګورئ دائرة المعارف الاسلامیه الشیعیه اول جزء 8 نمبر صفحه، خود دی برعکس اهل سنت والجماعه بیا دغه عقیده دوی د قران او حدیث ته مخالفه عقیده غنی، ځکه قران کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د بنات لفظ ذکر شوی، چې دا دلیل دی په دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لورګان دی وی څخه ډیر وی، او حدیث او سیرت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سلور لورګان ثابت دي، رقیه، کلثوم، زینب او فاطمه رضی الله عنهن. و دشتم نمبر عقیده، روافس یگان د عائشه مور رضی الله عنها نه بغیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل بیبی او د امت مور او د عمر بن خطاب رضی الله عنه لور حفصه رضی الله عنها ته هم د کفر او ردت او د خرافات او نسبتونه کوي. او ګوري د دوی کتاب الاربعین د قمی الشیرازی 46 نمبر صفحه، خود دی برعکس اهل سنت والجماعه بیا دا خبره دوی دروغ او د مخکی بهتانونو غوندي بهتان او تهمت غنی، او وینکې د نبوي کورنی ګستاخ او په اسلام باندې بدګمانه او کافر ګڼي. اته دیرشم نمبر عقیده روافس یګان د عائشې مور او حفصې مور رضی الله عنها برکه دا عقیده هم لري چې دی دواړو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل پلرونو ابو بکر او عمر رضی الله عنهما په مشورې سره زهر خوړلی دی او هغه په زهر وفات کړی دی ول عیاذ بالله. وګوري بحار الانوار یو دیرشم جز شپږ سو یو څلوېښتمه صفحه. خو د دې برعکس بیا اهل سنه والجماعه دا عقیده لري چې دا خبره او عقیده د دوی د مخکینۍ خبرو او عقیدو په شان باطله او د اسلام او مسلمانانو سره د عداوت او بغض په نتیجه کې منځته راغلې ده. نه دیرشم نمبر عقیده شیعگان دا عقیده لري چې تقیه کول دا د دروغو جواز او د دوی په نیز د کفر ښکاره کول او د اسلام پټول دي دا دینی ضرورت دی او څوک چې له دینه انکار وکړي نو هغه د ټول دین نه انکار وکړو. وګوري اصول الکافی باب التقیه دویم جز 213 نمبر صفحه او دارنګي الاعتقادات یو سل 15 نمبر صفحه. خو د دې برعکس بیا اهل سنه والجماعه د دوی دغه تقیه نفاق ګڼي او دغه عمل غیر شرعي عمل او قبیح بدعت ګڼي او په دې طریقې سره په دیني اسلام کې هیڅ ثبوت او دلیل نه لیدل کیږي. او د تقیه تفصیلي بحث مونږ مخکې د دوی د عقایدو په تفصیلي بحث کې ذکر کړی دی هغه واوري. سلویختم نمبر عقیده روافس یګان دا عقیده لري چې موقته نکاح د یوې ورځې دوه ورځو کم زیات حتی د یو ساعت یا یوې شپې دپاره هم دغه نکاح جایزه ده. بلکې څوک چې څلور ځلې دغه متعه او په دغه طریقې دا نکاح وکړي نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم درجې ته رسیږي. او بیا په دې کې بالغې نابالغې دغه ډول نکاح کوونکي خاوند لرونکي کونډې او پیغلې بې خاوند او خاونداره ټول یو برابر دي. حتی که زناکاره زنانه هم یو په دې زنا باندې ښه مشهوره هم وي بیا هم ورسره متعه جایز ده. او دغه متعه بیا خپل دین او ایمان ګڼي او د دین انکار بیا د دین او ایمان نه انکار ګڼي. وګوري د دوی کتابونه تحریر الوسیله دویم جز 238 نمبر صفحه، شرح اصول الکافی د صالح المازندارانی دولسم جز 300 نمبر صفحه، تهذیب الاحکام وم جز دویم نمبر صفحه، خلاصه الایجاز وسل وختم نمبر صفحه، لله ثم للتاریخ شپږ دیرشم نمبر صفحه، من لا يحضره الفقيه دریم جز 318 نمبر صفحه، او رساله المتعه اتم نمبر صفحه. خود دی برعکس بیا اهل سنه والجماعه دغه متعه یو حرام او ممنوع عمل ګڼي او د دین اسلام اصول او قواعد دغه زنا حسابوي. بلکې له زنا څخه هم بدترین ګڼي ځکه زنا ګناه ګڼل کیږي او دغه عمل حلال او باعث د اجر او ثواب. نو په دې مناسبت سره دا هغه نسب کشي او د اختلاط الانساب هغه غلط او فاحشه ذریعه ده چې مخکې درسونو کې تفصیل تیر شوی دی. لهذا د روافظو دغه عقیده هم د دوی د نورو عقیدو په څیر او شان باطله او کفر او مردود عقیده ګڼي. عزتمندو د دې ځای تاسو ته مونږ د دې روافضو سبیه شیګانو سلویخ هغه عقاید ذکر کړل چې دین اسلام یعنی قرآن او حدیث او اجماع د امت مسلمه له دې څخه بری بیزار او د دې رد کوونکي دي. که نور جزئي عقاید هم را نقلوو نو هغه ډېر زیات دي. خو دومره واوري چې دا هغه قوم دی چې دوی پخپله هم دا اعتراف او اقرار کړی چې مونږ د اهل سنه والجماعه یعنی مسلمانانو سره د دوی پر رب معبود نبی خلیفه قرآن او احادیثو کې هیڅکله نه متفق کیږو. او ولې به متفق شي چې د دوی په نزد دغه اهل سنه والجماعه یا دغه مسلمانان دا د اصلي کفارو څخه خطرناک حربي کافر ګرځېدلی دي. دغه ډول عزتمندو د دوی نورې بعضې اصطلاحګانې هم چې دوی پکې د اهل سنه والجماعه یعنی د مسلمانانو څخه مخالفت کوي هغه یو دا چې دوی د انبیاو نه بغیر خپلو ائمو ته د علیهم الصلاة والسلام اصطلاح استعمالوي. او حال دا چې دغه حق د انبیاو دی بل دوی یو بله اصطلاح چې ډېر عوام پرې خبر نه دي او هغه دا چې دوی د علي رضی الله عنه په شان کې د المرتضا صفت ذکر کوي چې دوی په نیز د دې معنا دا ده چې دا د امامت د پاره غوره شوی دی او الله ورسره په دې کې مناجات کړی دی چې دا هم یو بی دلیل او بی ارزښته خبره ده. د دې وجې نه مو د دوی په دې اخره کې د دې دوه اصطلاحاتو نه تاسو خبر کړئ چې د دوی سره په دې کې اتفاق او مشابهت نه ځان وساتئ. اوس نو اذهانو ته دا خبره ډیره راځي چې وخت د دوی دا عقاید دي کوم چې مونږ واورېدل نو د دوی حکم څه دی او د امت مسلمه علما او ائمه په دوی صفت ورکوي. نو دغه به پر روان درس کې بیان کړو ان شاء الله تعالی باذنه وتوفیقه وبالله تعالی التوفیق والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. یا ایزهو بالقتال سوف نمضی للمعالی لا نبالی لا نبالی سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم